हाँ, तो मन मेरा जब चंचल है, जब विषयांध है, विषयों में फंसा हुआ है, तो इसकी एक बहन भी होती है, उसका नाम क्या है? शूर्पणखा। जरा पहले इसकी कथन पढ़ ले। हाँ, तो शूर्पणखा देखती है तो राम पर आसक्त हो जाती है और बड़ा सुंदर तीखे नैन नक्श वाला माया का एक रूप लेकर के और उसके सामने चली जाती है। तो राघवेंद्र उससे पीछा छुड़ाते हैं, वो कहते हैं अभी मैं तो शादीशुदा हूं, ऐसा है लक्ष्मण के साथ कोई पत्नी नहीं है, तू इसी को पकड़ ले। तो लक्ष्मण के पास जाती है तो वो कहते हैं क्यों पगला रही है, मालिक को छोड़ करके दास के पास आ रही है। हाँ, वो दोनों के बीच में शटल कॉक की तरह दौड़ती रहती है और फिर वो भयानक हो जाती है और वो जानकी को ही मारने चल देती है। तब राघवेंद्र के इशारे पर लक्ष्मण उसके नाक कान काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो शूर्पणखा है। हाँ, कान फिर आ गए, श्रवण कुमार से शुरू हुए, ये कान श्रवण कथा से ये कान शुरू हुए और यहां भी कटा क्या है, कान है। ये मनोवृत्ति है हमारी जो आत्मा की नहीं सुनती है, कान को आंख बनाती है, सत्य भी नहीं देखती है। ये चंचल मनोवृत्ति शूर्पणखा है। बहुत समय की बात है, यहां घने जंगल थे और हम अपने मैया लोग के साथ रहते थे, यहां गौ माताओं के साथ, तो अक्सर घूमने निकल जाते थे, जंगल थे, तो कभी माँ ने कहा गांव में भी चलेंगे तो चले जाते थे। तो पड़ोस के एक गांव में एक बार हम टहल रहे थे तो माँ उधर को ली, तो एक देवी ने, गांव की महिला ने उसको रोटी और गुड़ दिखाया, तो माँ घर में नहीं जाती थी, छोटी सी थी, बच्ची जरा सी, हम थोड़ा दूर पे थे, वो देख रहे थे, वो बार बार उनको ललचा रहे थे, तो माँ दो कदम आगे बढ़ गई और जैसे ही उसके आंगन में पहुंची और उसने हल्ला हल्ला करके डंडे से पीट दिया माँ को, माँ घबरा के बाहर भाग गई। और मैं आदमी को बुलाया, देखा ये पड़ोसी बच्चिया नहीं बांधता, उसको ये नहीं ध्यान था कि बच्चिया उसकी नहीं मेरी। ये मनोवृत्ति शूर्पणखा है कि कोई नाटक करे, कोई पाखंड करे, कोई आडंबर करे, किसी चीज को छेड़े, इस मनोवृत्ति का नाम शूर्पणखा है। मां बेचारी बाहर निकल रही और डरे से मेरे पास आके खड़ी हो गई, आंखों आंखों में पूछ रही इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने, मां चल देना, ये शूर्पणखा है और ये मनोवृत्ति हम सब में रहती है। स्वांग भरने की, आडंबर करने की, झूठे मिथ्या विमान में जीने की, दूसरों को नीचा दिखाने की, स्वांग भरने की, कि आंख तेरी भी ले लूंगी, तुझे भी कान की आंख से दिखाऊंगी, पर बोले देखा ना, जानबूझ के उसने भेज दिया हमारे आंगन में तबाही करने के लिए गाय को, तो हमने पीछे से आवाज दी गाय उसकी नहीं है, मेरी है, तो डर के सहन गई कि हम बतला देंगे, तो हम वो मां को लेके चले गए चुपचाप, बतलाते तो फिर वो हर श्लोक रखा के नाक कान सीधे हो जाने थे। कैसे उससे किसी से बदला लेने की मनोवृत्ति, किसी को नीचा दिखाने की मनोवृत्ति, जबरदस्ती किसी के नाक घुसेड़ने की मनोवृत्ति, जहां जा रहे वही क्रोध रहे हैं, जहां जा रहे वही क्रोध रहे हैं। हाँ, कि कैसे कोई कमजोरी मिले, कोई भूला दूसरा ही कोई गलती मिल जाए तो हम उछाल दें, इस मनोवृत्ति को मानस में क्या कहते हैं। और जब जब मेरी मनोवृत्ति ये बन जाती है तो हम सब क्या होते हैं, जरा जोर से बताना, हां शूर्पणखा हो जाते हैं। और अधिकतर हम कान के सहारे ही जीते हैं, आंख के सहारे नहीं, देखते ही नहीं आंख से। उसने भी कान को, उसने अपने आदमी को भी आंख अंधी करनी चाहिए ना, कल देखा वो देखा गांव से तो सुना था कि पड़ोसी की ने फिर जानबूझ के गाय छोड़ दी, झगड़ा पड़ोसी से था और पिट गई हमारी छोटी सी मुझे। वो भोली मेरे से पूछ रही किसने ये सब नाटक क्यों किया, हम तो कहीं जाते भी नहीं। तो जिसे कहते हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं होता, निरुद्देश जीवन होता है जिनका, जिनके जीवन मरुभूमि होते हैं, उनकी मनोवृत्ति शूंप नखा होती है कि कहीं कुछ पैदा किया जाए, कोई हरकत किया जाए, कोई नाटक किया जाए, उस किसी तरह से उसको नीचे दिखाया जाए और जो अपना लोभ है वो पूरा किया जाए। जब हम करें हमारे हित में हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, और दूसरा कर रहा है तो बहुत बुरा है। ये मनोवृत्ति है। ये रावण की बहन है, यही प्रहलाद की कथा में वो दुर्गा बनती है। यही मनोवृत्तियां हैं जो पात्रों के रूप में कथाओं में गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि एक धरती पर रहते हुए धरती से भी नीचे जीने की मनोवृत्ति है ये, और एक धरती पर रहते हुए गगन पाने की ये मनोवृत्ति है। कौन सी चाहिए तुमको, किसके रास्ते जाना चाहोगे आप, किसे पाना चाहेंगे आप? और ये कहना कि खाली भजन गा देने से, माला फेर लेने से, पाठ कर लेने से काम होता है, तो ये हम अपने आप को धोखा, क्योंकि उस पाठ के कारण जब मेरा मन नहीं हिला, मेरा स्वभाव नहीं पवित्र हुआ, मेरा आचरण नहीं पवित्र हुआ, तो ये पाठ आगे मुझे कह देगा, ये माला आगे मुझे कह देगी, जिसने अभी इतना भी नहीं, ये जरा सा काम भी नहीं किया कि मेरे मन के मैल ही धोए होते, आगे मेरे जीवन का की कलुषता समाप्त हो गई होती तो मान लेती। ये मनोवृत्ति है और हमें इससे बचना होता है। शूंप नखा के नाक कान कट जाते हैं, वो खर दुखड़ के पास अपने भाइयों के पास आती है और वो उनसे कहती है कि वो बदला ले राम और लक्ष्मण से। देखो उनके घर में गुजूस करने कौन गई थी, राम तो नहीं गए थे। ये मेरी मनोवृत्ति है और ये मनोवृत्ति मुझे रसातल में मेरा सर्वस्व सर्वनाश कराती है। खर और दुखड़ बदला लेने के लिए आते हैं अपनी पूरी सेनाओं के साथ और वो श्री राम के द्वारा मिटा दिए जाते हैं। तो खर दुखड़ क्यों मारे गए, तो शूंप नखा ने अपना समूल जितने जो भी वहां दंडकारण्य में उसके भाई हैं, तो आपने अपना ही विनाश नहीं किया शूंप नखा बन के, अपने सारे कुल को मिटवाने का श्री गणेश किया। और हम इस मनोवृत्ति को अपनी चतुराई समझते हैं, काबिलियत मानते हैं, तो राम कथा कैसे समझ पाएंगे हम, संत की वाणी हमारे जीवन में कैसे उतरेगी। जिसने भाव नहीं हुए, जिसका मन नहीं भूला, उसकी पूजा का भी क्या मतलब। उसके जिसने खेत ही नहीं जोता, सींचा नहीं, उसकी निराई निकाई नहीं करी, खाद नहीं दी, जिसने बीज ही नहीं डाले राम के, वहां अकुए कैसे फूट जाएंगे भाई। खाली भजन गाने से तो होगा नहीं, भजन जीने की बात करो, भजन बन के जियो तो भजन मोक्ष देगा। भजन दिखावा है तो वो बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। और दुखी होकर वो जाती है, बीच बीच में से प्रसंग लेते हैं और जाकर के रावण के सामने रोती गाती है, तो रावण उसके बहकावे में आ जाता है और उसे याद है, वो भी जाता है कि वो जानकी का अपहरण करे। मन दशामन बन गया है, आज वो ईश्वर के घर भी डाका डालने को तैयार है और हम है नहीं क्या। बहुत पहले की बात है, घटना बताते हैं, नाम नहीं लेंगे। तो एक बहुत बड़े सेठ परिवार में हम बैठे हुए थे, तो वो साल में एक बार फंक्शन कराते थे, तो उसमें सब संत आदि इकट्ठे होते थे, बड़े सुंदर प्रवचन होते थे। तो उनके देहांत के बाद सेठ जी के उनके बेटे बेटे सब थे और माता जी थी, तो ये हो रहा था कि अब की बार हम जयंती अंती नहीं कराएंगे, बवाल है। तो बीच में हमको भी बिठाया गया, कहले स्वामी जी आपने समझाइए ना कि एक सुंदर सम्मेलन हो जाता है, हमारे परिवार का भी नाम होता है और फिर इसमें हमारा लगता ही क्या है, हाँ दरवाजे से ही सब होता है और एक दो तीर्थ यात्रा भी अपनी हो जाती है और एक आध बेटी भी निकल जाती है। कहने के बाद वो जबान काट गई अपनी, रो में कहती नहीं और फिर वो चौंक गई, हाँ नहीं समझे आप कि भाई सत्संग भी हो जाता है और पैसा तो धर्मा देना है, हाँ? और उसमें एक दो तीर्थ यात्राएं भी हो जाती है और एक आध बेटा बेटी की शादी भी हो जाती है साल में, तो क्या बुरा है ये कराए, भगवान के घर भी डाका डालेंगे और धर्मात्मा बन के बैठेंगे। क्या जवाब देते वहां, क्योंकि बाकी वाले जो वाक्य थे ये पची नहीं रहे थे। तो क्या है कि जब मन रावण बनता है तुम राम की नहीं भक्ति करते हो, तुम राम को लूटने चले जाते हो, ठगने जाते हो। जो रोम रोम में बस रही तुम्हारी, जो तुम्हारी जूठन को रक्त में बदल रहा है, जो राख से मट्टी से तुम्हें उस दिन में मनुष्य योनि में लाया है, तुम सो जाते हो, वो आत्मा होकर सोता नहीं है देह में तुम्हारे, कि तुम्हारा दिल कैसे धड़केगा, सांसें कैसे चलेंगे, ऐसे श्री राम को फिर लूटने चले जाते हो तुम। लुटेरे बन जाते हो, तप कर रहे मारीच के पास आता है। आरंभ की कथा में कहा था ना मारीच शब्द आया ना, हा? और पहले सप्तऋषियों में एक है मारीच, अभी बताया था। तो मारीच के पास आते हैं, आता है रावण, भगवान ने जब बाण मारा था तो मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया था। तो मारीच क्या है, हमने तब पढ़ा था कि हमारी तृष्णाएं हमारी अतृप्तियां, हा? ये क्या है, इनसे इनको मारा नहीं जा सकता, इनसे दूर हटा जा सकता है, इनको अपने से दूर किया जा सकता है। चाहे वो स्वरूप रखा है, चाहे वो रावण मनोवृत्ति है, हा? चाहे वो ताड़का है, दूसरों को ताड़ना देने की, सताने की मनोवृत्ति है, स्वभावी मनोवृत्ति है कि सबका ला करके अपने सीने से लगा लो और किसी को कुछ ना दो। ये मनोवृत्तियां जो हैं, ये असुर मनोवृत्तियां हैं, लेकिन ये तुम्हारे इम्तहान लेने वाले परीक्षक हैं, ये भी प्रभु के द्वारा ही प्रकट है। इसलिए महाभारत कथा में बताया ना कि सुर और असुर दोनों जो है एक ही मुनि कश्यप की संतान है, दो पत्नियों से। हाँ, एक विनीता है और दूसरी कद्रु, इन दोनों से उत्पन्न है। इन्हीं से उत्पन्न है नाग भी, वनस्पतियां वृक्ष पौधे सभी मुनि कश्यप की संतान है। तो जिनसे देवत्व प्रकट होता है उन्हीं से असुरत्व प्रकट होता है। क्यों? तुम्हारी इस परीक्षा के लिए कि तू राम का भक्त बनना चाहता है। ये ताड़का भक्ति करेगा। ताड़का भक्ति क्या है? दूसरों को सताना, दूसरों को ताड़ना देना, दूसरों को पीड़ाओं में डालने के बाद अत्यधिक प्रसन्न होना कि मैं उसको नीचा दिखा आया। इस मनोवृत्ति का नाम क्या है? ताड़का। जबकि राम की जननी कौशल्या है। कौ माने असंख्य और शल्या माने शूलों को धारण करने वाली, कि जो असंख्य शूलों को धारण कर भी सहकर भी भाला मारने वाले का भी भला चाहे, उस मनोवृत्ति का नाम क्या होगा? कौशल्या। ये धरती माता है कि जब तुमने खेत को जोता, कौशल्या कितनी बार उसके वक्ष में कांटा चुभोया हल्के शूल से, और बदले में इस वसुधा ने, इस वसुंधरा ने, इस धरती माँ ने तुम्हें क्या दिया? अन्न फल और जीवन। कि जब तेरा मन दशरथ हो, दसों इंद्रियों को तुमने बांध रखा हो और तेरी मनोवृत्ति कौशल्या हो, तो राम की बात क्या करता है? वो तेरे में है, वो सब में है, तुझे हर ओर दिखेगा। और अगर ये मनोवृत्तियां नहीं है तो तुझे हर जगह पाप दिखेगा, हर जगह झूठ दिखेगा, हर जगह बदला दिखेगा, हर जगह तुझे शत्रु दिखेंगे। बस नहीं दिखेगा, एक राम ही नहीं दिखेगा। क्योंकि दो मनोवृत्तियां एक साथ नहीं जी सकती हैं। या तो मन दशरथ होगा, मनोवृत्ति कौशल्या होगी, और दूसरी मनोवृत्ति सुमित्रा होगी कि सबके साथ मिलजुल के जीना है, सबके मित्र बनना है। सुमित्रा के दो बेटे हैं, एक लक्ष्मण और दूसरे रिपुसूदन है, शत्रुघ्न है। दोनों समभाव से, एक कौशल्या नंदन के साथ है तो दूसरा केकई नंदन के साथ की सेवा में है, कोई भेद नहीं है। और जिसके जीवन में भेद है उसे भगवान कभी नहीं मिलता। और तीसरी मनोवृत्ति हमारी केकई है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, उत्कंठा, ये केकई है। ये जब सत्संग में रहती है तो भक्ति में रत भरत के जैसा सुंदर भाव पुत्र प्रकट करती है। और यही हमारी जिज्ञासा मनोवृत्ति जब छिनार मंथनाओं का साथ करने लगती है तो सारे घर का अवध का विनाश करती है। हर संबंध मैला होता है, हर रिश्ता काला होता है, और हम समाज की कालिख बन जाते हैं, और लगता है कि हमारा बड़ी इज्जत हो रही है। ये मनोवृत्तियां हैं जिसको पढ़ा रहे हैं रावण। मालिश को साथ लेता है और वो स्वर्ण मृग बनता है, मृग तृष्णा। और ये तृष्णाओं का मृग ये हरण बन करके वो छलावे भरने लगता है। जानकी राम से कहती है कि ये मृग पकड़ के ले आओ, अब तो हमारा वनवास का समय पूरा हो रहा है, जब हम अयोध्या जाएंगे तो वन की भेंट के रूप में ये स्वर्ण मृग जो है ये भरत जी को भेंट करेंगे। मारने की कोई बात नहीं है, अक्सर लोग कहते हैं कि इन कथाओं में भी खाने पीने की बात है। भाई कथाएं राम के काल में नहीं लिखी है, ये बोलचाल की भाषा में है, लिखने वालों की अपनी भी कुछ मर्जी इसमें है। अगर मांसाहार कराना चाहता श्री राम आपसे तो उसके मंदिरों पे भी तो चढ़ता ही, सब चढ़ा सकते हैं आप। सनातन धर्म जीव मात्र में एक मनो ब्रह्म को देखने की बात करता है, ईश्वर को देखने की। तो वहां उन्होंने कहा कि इसको पकड़ के लिया, यदि मारने की बात होती तो वहीं से बाण मारते तो मरना जाता वो। तो राजभोग उसको पकड़ने के पीछे लगते हैं तो वो तो माया मृग है ना, छल करता है, प्रकट होता है। और जब राघवेंद्र को लगता है कि ये माया मृग है, ये मायावी असुर है, ये निशाचर है, तभी वो उसके ऊपर बाण चलाते हैं। और तब वो हा लक्ष्मण हा सीते का नाद करता हुआ धराशायी हो जाता है। तो जानकी जी बार बार जिद करती हैं लक्ष्मण से कि तुम जाओ। लक्ष्मण समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं, कटु शब्द भी कह देती है। तो लक्ष्मण जी वहां एक रेखा खींचते हैं और कहते हैं कि मां ये लक्ष्मण रेखा है, जानकी जी से कहते हैं, बड़ी भाभी मां के बराबर होती है, कि आप इसको पार नहीं करना जब तक मैं लौट के ना हूं। और तभी रावण वहां प्रकट होता है, लेकिन जैसे ही वो रेखा के पास आता है तो झटका खा के पीछे हट जाता है, समझ जाता है कि इस लक्ष्मण रेखा को रावण भी पार नहीं कर सकता। तब वो उस सन्यासी का वेश बना के जानकी से कहता है कि तू लक्ष्मण रेखा पार कर, मुझे यहां आके भिक्षा दे, मैं घर में नहीं आऊंगा। बारंबार वो ऐसा कहता है और जानकी लक्ष्मण की अवहेलना करके भिक्षा देने बाहर जाती है तो रावण उनका अपहरण करके ले जाता है। और जटायु मार्ग में उसे रोकना चाहता है तो वो जटायु का भी वध कर देता है। और इस प्रकार श्री राम की प्राण बल्लभा जानकी लंका पहुंचाती है। ये हम सब की कहानी है, जरा एक बार संक्षेप में से देख लें। हाँ, कि दस इंद्रियों को रखने वाला, लगाम लगाने वाला क्या है? दशरथ। और दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर सारे संसार को नोच करके सोने की लंका बनाने वाला मन क्या बना? रावण। अजर अमर अविनाशी घटघट वासी आत्मा श्री राम। और ये जीव ये बुद्धि यही तो जानकी है, ये हम सब की कहानी है, ये आप सबकी कथा है। कैसे है? देखो कि जब जब मैं दशरथ मनोवृत्तियों को नहीं पाता हूं, दस इंद्रियों को दस मुंह बना मैं जो जीव हूं, बुद्धि हूं, विषांत जगत में भटकने लगता हूं, एक ही चेहरे पर सौ सौ चेहरे लगाने लगता हूं। रावण के कितने चेहरे हैं? पर मैंने तो दस सौ लगा रखे हैं। और क्षण क्षण बदलता रूप है मेरा, अभी उससे प्यार था, अभी घृणा है, अभी द्वेष है। माया मृग इतनी जल्दी तो रूप नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी मेरे रूप बदलते हैं। और उन बदलते रूपों की चक्की में मेरे सारे संबंध, मेरे जीवन के सारे अमृत क्षण पिसते रहते हैं। ये किसकी कहानी है? गुरुकुल में हम किसको, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? काश आप भी इसे पढ़ पाए होते कि जब भी मन दशानन, जब जब मन दशरथ न बन दशानन बनता है, सोने का हिरण किसने मांगा था? जानकी ने। और जानकी कौन है? जीव, प्रकृति, बुद्धि, हम सब। जब जब मांगे सोने के हिरण जानकी ने, इंद्रियां दसवीं बनी, अतृप्तियों के भ्रम जालों में जीवन का सोना लुटता रहा, हमें कुछ याद नहीं। आधी जिंदगी आधी राख,